Ojce i Dziadki oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 realizowany przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 maja, jest 7. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś burze znów mają dawać się we znaki w całym kraju. Protest studentów Uniwersytetu Warszawskiego w obronie Palestyny. Dziś dzień mamy, program trzeci zaprasza na rodzinny piknik na Myśliwieckiej. Burze powrócą nad Polskę. Synoptycy zapowiadają gorącą niedzielę, ale na przeważającym obszarze będzie grzmieć i padać. W ciągu dnia najcieplej będzie na południowym wschodzie, lokalnie do 28 stopni. Na pozostałym obszarze Polski od 24 do 27 stopni. Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski powiedział, że także dziś mogą pojawiać się burze. Spodziewane są one na zachodzie, północy i południu i będą towarzyszyły im groźne zjawiska atmosferyczne. Opady do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr będzie wiał z prędkością do nawet 70 km na godzinę. Prognozowane są także opady gradu. Synoptycy zaznaczają, że pogoda może być dynamiczna i nie wykluczają, że dla niektórych zachodnich regionów Polski mogą zostać wydane ostrzeżenia wyższego, drugiego stopnia przed burzami. Przyszły tydzień również będzie ciepły i burzowy. Marta Szulborska, Polskie Radio. Grupa studentów Uniwersytetu Warszawskiego domaga się od władz uczelni potępienia działań Izraela w Strefie Gazy wobec Palestyńczyków. Ponadto żąda zerwania współpracy z instytucjami izraelskimi, które wspierają wojnę. Od piątku przed jednym z budynków nieopodal kampusu głównego UW trwa strajk okupacyjny. Bierze w nim udział około 30 osób. Uniwersytety w Izraelu, szczególnie te, z którymi choćby UW ma wymiany, represjonują studentów palestyńskich, którzy na nich studiują, rozwijają broń, która jest stosowana w Gazie. Uważamy, że to jest niedopuszczalne, żeby nasz uniwersytet współpracował z takimi miejscami, a jestem na drugim roku. Wydaje mi się, ja jestem na dwóch kierunkach, na pierwszym i na trzecim roku. Na całym świecie są takie protesty, chociaż oczywiście chcielibyśmy, żeby te protesty miały też inny wymiar. Niech dołączają się te nie tylko studenci, ale też również pracownicy i wszyscy, którzy mają otwarte serce dla ludzi, którzy właśnie giną w Gazie. Podobny protest i strajk okupacyjny zorganizowała grupa studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tam również studenci domagają się potępienia działań zbrojnych Izraela w Strefie Gazy. Liczba ofiar rosyjskiego ataku na Charków wzrosła do 11, a rannych do ponad 40. Lokalne władze informują, że 17 osób uważa się za zaginione. Rosyjskie rakiety trafiły m.in. w centrum handlowe oraz w cywilny budynek w środku miasta. Znajdowały się w nim m.in. poczta, fryzjer i kawiarnia. Do ataku na Charków Rosjanie według wstępnych danych użyli systemu S-300. Film Anora Shona Bakera, zdobywcą Złotej Palmy na 77. festiwalu w Cannes. Amerykańska produkcja była wymieniana wśród faworytów do zwycięstwa. Nagrody wręczono podczas gali w Pałacu Festiwalowym w Cannes. Anora jest 9. filmem 53-letniego Shona Bakera i pierwszym jego dziełem, które otrzymało tak ważną nagrodę. To komediodramat opowiadający o romansie w nowojorskim Brooklynie między tancerką erotyczną a jej klientem, synem rosyjskiego oligarchy. Tę nagrodę dedykuje wszystkim pracownikom seksualnym w przeszłości, teraz i na przyszłość, mówił podczas gali Shon Baker. Reżyser zwrócił się też z apelem w sprawie platform streamingowych. Świat musi pamiętać, że oglądanie filmów na telefonie czy w domu nie jest w porządku, nawet jeśli niektóre firmy high-tech bardzo by tego chciały, zauważył zdobywca Złotej Palmy. Statuetkę wręczył mu George Lucas. Twórca Gwiezdnych Wojen otrzymał wcześniej honorową Złotą Palmę za całokształt twórczości. Inni laureaci festiwalu to indyjski film All We Imagine as Light, który otrzymał nagrodę Grand Prix, oraz francusko-meksykański musical Emilia Perez, wyróżniony nagrodą jury. Stefan Folzer, Polskie Radio. Program Trzeci Polskiego Radia zaprasza dziś rodziny do spędzenia wyjątkowej niedzieli pełnej atrakcji i dobrej zabawy. W programie m.in. gry i warsztaty literackie, spotkania z autorami, ilustratorami książek dla dzieci. To wszystko w ogrodzie Trójki przy ulicy Myśliwieckiej 357 od 11 do 16 oraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziennikarze i przyjaciele radiowej Trójki będą czytać fragmenty wybranych książek, które budują relacje, zachwycają oraz inspirują młodszych i starszych czytelników. Z kolei lekarze z Ostrego Dyżuru Literackiego zdiagnozują nietolerancje czytelnicze i będą zachęcać dzieci do czytania książek. W foyer radia stanie regał Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 wypełniony książkami. Dziennikarz radiowej Trójki Robert Grzędowski mówi, że czytanie na głos dziecku buduje więź. Mam 6-letniego syna, z którym czytaliśmy od kiedy był bardzo, bardzo malutki. Czytanie wspólne, na głos, nawet jeśli się mówi o dziecku starszym niż 6 lat, jest po prostu świetnym pomysłem i znakomicie łączy. Nie tylko w więziach rodzinnych, ale też przyjacielskich. Piknik rodzinny odbędzie się pod hasłem Myśliwiecka, Dzień Mamy, Tatę i Dziecka, a wydarzenie poprowadzi Katarzyna Stoparczyk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Piłkarze Jagiellonii Białystok zostali mistrzami Polski po raz pierwszy w historii. W meczu ostatniej 34. kolejki Jagiellonia pokonała u siebie Wartę Poznań 3-0. Bramki dla gospodarzy zdobyli Nene, Taras Romanczuk oraz Jesus Imas. Po meczu cieszył się obrońca Jagiellonii Dominik Marczuk. Na pewno skupiałem się na tym, co jest na boisku i na tym, co jest tu i teraz. I z tego jestem bardzo zadowolony, że mentalnie się dobrze przygotowaliśmy do tego meczu i wyciągnęliśmy wnioski i wyszliśmy wysoko od początku bez żadnych kompleksów. Swoje robiliśmy i cieszymy się z tego. Wicemistrzem Polski został Śląsk Wrocław, który w ostatniej kolejce pokonał w Częstochowie Raków 2-1. Spotkanie z powodu deszczu rozpoczęło się z dużym opóźnieniem, mówi trener Śląska Jacek Magiera. Oczywiście można mówić o niedosycie, że zabrakło punktu, że coś się wydarzyło po drodze, że tego złota nie mamy, no ale jestem pełen uznania dla drużyny. Za to, co zrobiła przez ten rok, za to, co zrobiliśmy, za to, jakie mieliśmy momenty, za te 7 meczów z rzędu wygranych, za 16 meczów z rzędu bez porażki. Trzecie miejsce na koniec sezonu zajęła Legia Warszawa, która pokonała u siebie Zagłębie Lubin 2-1. Z Ekstraklasy spadają Warta Poznań, Ruch Chorzów, który pokonał Krakowie 2-0 i ŁKS Łódź, który wygrał ze Stalą Mielec 3-2. Piłkarze Bayeru Leverkusen zdobyli Puchar Niemiec. W finałowym meczu rozegranym w Berlinie pokonali grający w drugiej Bundeslidze Kaiserslautern 1-0. Całe spotkanie w drużynie Kaiserslautern rozegrał Tymoteusz Puchacz. Hokeiści Szwajcarii awansowali do finału Mistrzostw Świata Elity w hokeju. W półfinale pokonali pokarnych Kanadę 3-2. Drugim finalistą zostali Czesi, którzy wcześniej pokonali Szwedów 7-3. Finał i mecz o brąz odbędą się dziś. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Dziś na niebie chmury, będzie przelotnie padać i zagrzmi. Burze lokalnie z gradem, przede wszystkim w zachodniej połowie kraju, od 24 do 27 stopni. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Autopromocja. Salon Ulica Dancing. Wydanie bardzo specjalne. Do najbliższego wydania pozwoliłem sobie bowiem zaprosić moją mamę, Adriannę Godlewską, aktorkę, absolwentkę Warszawskiej Szkoły Teatralnej, wychowankę wielkiego Ludwika Sempolińskiego. Zagramy tylko z najszlachetniejszego medium, czyli z płyt winylowych. Salon Ulica Dancing. Dziś od 13. Polecam bardzo serdecznie, Jan Emil Młynarski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Kontynuujemy opowieści boliwijskie i muzyczne, a w nich oczywiście nie może zabraknąć muzyki Ennio Morricone. Jeden z najpiękniejszych fragmentów, jaki w niebie, taki na ziemi, tak można przetłumaczyć tytuł tego utworu z filmu Misja Ennio Morricone. My zanurzamy się w ten klimat boliwijski. Ze mną goście, którzy chwilę temu wrócili z ostatniego 16 festiwalu. Profesor uczelni UKSW, dr Katarzyna Flader-Rzeszowska ze mną. Dzień dobry. Raz jeszcze. A w Białymstoku ksiądz dr Adam Wiński, misjonarz. Witamy pięknie. Raz jeszcze. Cześć Boże, witam serdecznie. Moi goście powrócili z 14 Międzynarodowego Festiwalu Misji, redukcji jezuickich misji Indian Chiquitos i Mojos, bo te dwa zamieszkiwały najliczniej obecne redukcje jezuickie w Boliwii. Pytanie, patrząc się na Katarzynę Flader, opera misyjna. Ty z tego powodu tak naprawdę podążałaś do Boliwii? Oczywiście nie tylko z tego powodu, ale był to jeden z głównych tematów i głównych motywów. Chciałam oczywiście poznać tę operę, ale chciałam także rozeznać się w życiu teatralnym Boliwii i to też mi się udało. Jeśli chodzi o operę, to trzeba podkreślić, że jest to czwarta opera, która powstała na terenach Ameryki Łacińskiej. Pierwsza była z Limy, druga była z Meksyku. Trzecia to już jest właśnie znana przez publiczność festiwalową San Ignacio, napisana przez jezuitę Domenico Cipolli i ta jest czwartą operą, ale jest ona o tyle niezwykła, oczywiście XVIII-wieczna, że po pierwsze nie znamy autora tej opery, nie znamy kompozytora, mamy libretto, mamy opracowane przez profesora, księdza profesora Piotra Nawrota nuty, przygotowane do tego, by grać. Opera ta miała już swoją premierę w Argentynie z zawodowymi śpiewakami, chórzystami, muzykami, natomiast tutaj sytuacja była nieco inna, ponieważ opera ta została napisana nie w języku hiszpańskim, tylko w języku lokalnym, Chiquitani, i postanowiono, że na tym festiwalu 14 międzynarodowym zostanie wystawiona w języku oryginalnym przez ludzi, Indian, Boliwijczyków, zamieszkujących te tereny, którzy po pierwsze najlepiej rozumieją tę kulturę, najlepiej czują tę muzykę. Ja policzyłam, że wystąpiło 37 wykonawców, mówię i o chórzystach, i o dwóch solistkach, które grają świętego Ignacego i świętego Franciszka. Grają kobiety ze względu na warunki głosowe, które są potrzebne w tej operze. Są muzycy i to, co niezwykłe, moja córka ma 12 lat, chodzi do szkoły muzycznej, jest wiolonczelistką, więc mam pewne odniesienie. W orkiestrze grały osoby między 12 a 16, 17 rokiem życia. To są naprawdę bardzo młodzi wykonawcy, którym niczego nie brakuje. Są znakomici. Są znakomici. Poświęcili mnóstwo czasu, ponieważ rozmawiałam później po premierze z głównymi wykonawczyniami, solistkami. Pytałam, jak długo pracowały. Powiedziano mi, że pracowano 5 miesięcy, próby odbywały się 3 razy dziennie, nie w tygodniu, 3 razy dziennie. Między szkołą a innymi obowiązkami 3 razy dziennie spotykano się, żeby tak dopracować tę operę, żeby można ją było pokazać na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym. Wcześniej, kiedy Agnieszko puszczałaś materiał, w którym wypowiadał się architekt, on powiedział, użył takiego słowa konsolidacja, że festiwal konsoliduje społeczność międzynarodową, ale ja myślę, że trzeba podkreślić, że ta opera konsolidowała społeczność lokalną bardzo mocno. Po pierwsze dlatego, że język ten, w którym śpiewana jest opera, jest już praktycznie na wymarciu. Mało kto go zna. A tu trzeba było się znowu wysilić i wrócić do tego rodzimego języka. Po drugie, wprowadzono do tej opery 3 instrumenty, które 300 lat temu były wykorzystywane i właściwie przestały istnieć. Między innymi to było seko-seko. I znowu trzeba je było odtworzyć, ale też dowiedzieć się, jak na nich się grało, żeby je wprowadzić z powrotem do opery. Pani, która mieszka w San Javier, przygotowała kostiumy. Poza tym młodzież mówiła, że sięgnięto także do XVIII-wiecznych tańców tradycyjnych, których wcześniej specjalnie nie tańczono. Czyli wrócono do własnej kultury, tożsamości, do własnych korzeni, żeby przedstawić je nam, ale także, żeby przypomnieć je sobie. Myślę, że ta praca nad operą była dla wykonawców, dla tych młodych ludzi niezwykle ważna od strony społecznej, może nawet bardziej niż od strony artystycznej, choć niczego jej nie ujmuję. I myślę, że to była dla nich niezwykła przygoda zanurzenia się we własne korzenie, której bez tej muzyki, bez odkrycia tych nut mogliby nie doświadczyć. No i sama historia, która opowiada tak naprawdę o ich początkach, o tym, co działo się zanim na terenie boliwijskim powstały redukcje jezuickie. Jakie wrażenie na księdzu zrobiła opera, bo chyba takich form muzycznych w Meksyku nie było. Mnie z takiego punktu widzenia misyjnego zainteresowała sama forma, to znaczy to, że taniec, śpiew, muzyka instrumentalna były pierwotnie od początków i są doskonałym narzędziem ewangelizacji. Przecież to, że ta opera zaczyna się na ulicy, jest takie ogromne przejście przez park, to było od razu takie zaproszenie do tego, aby wejść do świątyni. Od początków ludność miejscowa, Indianie, oni niespecjalnie chcieli słuchać misjonarzy, prawda? Mówili, posłuchamy was innym razem, bo to nudne, bo to smętne. I zaczęli wykorzystywać muzykę, czyli ten cały rytuał wejść, przejścia instrumentów, przede wszystkim ta ogromna rola skrzypiec, bo to jest taki instrument, który pozwala wydobyć tą szeroką gamę ludzkich uczuć, emocji, doświadczeń, wrażeń. I nawet te teksty w tej operze, bardzo proste, z Kasią czytaliśmy ten tekst, bardzo proste, ono tak odnosiło bezpośrednio krótkimi słowami, ażeby do ludzi poprzez piękno przyklejała się Ewangelia. To jest bardzo piękne i bardzo widoczne w całej Ameryce, a szczególnie właśnie w Boliwii i w Czekitanii. To ja teraz trochę na przekór przedstawię Państwu, słuchaczom i moim gościom, fragment instrumentalny, część 8 z opery świętego Franciszka Xawerego, ponieważ ja posiadam płytę, nagranie, owo nagranie, które zostało zrealizowane w Argentynie. Dyrygował Frank Salomon, czyli jeden z najwybitniejszych specjalistów. Fragment instrumentalny, żeby słuchacze poczuli, jaki klimat panuje w trakcie tej opery. Część 8 opery świętego Franciszka Xawerego. Festiwal w Boliwii nie miałby racji bytu, gdyby nie Polak, profesor Piotr Nawrot, werbista, odkrywca manuskryptów. No i jeszcze jedno pytanie do naszych gości. Spotkaliście się z profesorem? Oczywiście, że tak. Nie mogło się obyć bez takiego spotkania, ponieważ to jest oczywiście persona, która trzyma ten festiwal i tworzy go 14 raz. To znaczy, że około 28 lat, prawda? Bo on się odbywa co 2 lata. To, co jest zupełnie niezwykłe, to ksiądz Nawrot tłumaczył nam, jak pracuje nad każdym festiwalem. W pierwszym roku po festiwalu opracowuje nuty, pracuje naukowo, przygotowuje program, repertuar do następnego festiwalu. A drugi rok poświęca właśnie na zdobywaniu muzyków, grup, dyrygentów, którzy przyjadą na festiwal i wypełnią ten program. Pokazywał nam oczywiście, jak wygląda logistyka tego festiwalu. Trzeba wejść do miejsc wnętrz festiwalowych, czyli do APAC-u. Tak, tam jest gabinet. Tam jest ogromna sala i profesora. Nie, ona nie jest ogromna. Jak na tak ogromny festiwal i tak wspaniałego dyrektora, to mogłaby się nam wydawać, że powinna być większa. Wisi tam duża tablica, a na tej tablicy zrobiony jest program rozpisany, w którym miejscu, o której godzinie, która grupa gra. Ale proszę Państwa, to jest tak wysoko skomplikowana logistyka, że ja nie jestem w stanie nawet tego wytłumaczyć, ponieważ mamy tam kilkadziesiąt koncertów, setki po prostu spotkań z muzykami. W związku z tym to jest w stanie ogarnąć tylko sztab księdza profesora, który od lat z nim współpracuje i wie już jak działać. To ja jeszcze dodam do tego, że ta komplikacja polega również na tym, że od czasu do czasu z jednego miejsca trzeba przewieźć szybko instrumenty dla innej grupy, która tych instrumentów nie posiada. Dokładnie tak. I nad tym też trzeba zapanować, pamiętając o tym, co już mówił ksiądz Adam, że drogi w Boliwii nie są takimi drogami jak nasze. W związku z tym przewiezienie instrumentu na przykład z jednego miejsca, które jest położone 200 kilometrów do drugiego miejsca, nie jest tak proste, jakby się nam wydawało. Więc tutaj trzeba zachowywać zimną krew, być absolutnie spokojnym, cierpliwym, no i wierzyć, że się wszystko uda. Ale do tego wszystkiego trzeba być naprawdę świetnie zorganizowanym i mieć już to doświadczenie, które ma ksiądz profesor. To miejsce było bardzo, bardzo skromne, nawet takie nieprzyzwoite jak na dyrektora tak potężnej instytucji i tak potężnego działania na skalę światową, bo to nie jest tylko wydarzenie boliwijskie. Warto podkreślić ten światowy charakter tej imprezy. To jest fascynujące w niewielkich wioskach słuchać artystów mówiących językiem włoskim, francuskim, niemieckim. Ale warto w tym podkreślić właśnie wielkość ojca Piotra, który rzeczywiście wydaje się bardzo skromnym i małym człowiekiem, a czyni tak wielkie rzeczy i jest rozpoznawalny na całym świecie. To, co mnie wzruszyło, to był taki błysk w jego oczach. To trzeba powiedzieć, że to nie jest normalny człowiek, to jest szaleniec. Szaleniec, artysta i oddał temu nie tylko czas, ale życie i serce. I widać, że każda nuta, każde spotkanie to go tak porusza, że nawet byliśmy w jego domu, tam gdzie mieszka, bardzo prostym, skromnym, to mówili, że przyjeżdża w nocy na kilka godzin, jedzie dalej. I to jest jego życie. To tacy ludzie zmieniają świat i tacy ludzie są nam potrzebni i zarażają tym entuzjazmem i tą radością przy ogromnej takiej prostocie i zwyczajności. To jest niezwykły człowiek i osobowość. To prawda, że ten festiwal zmienił świat muzyczny i też zmienił trochę historię muzyki. Każdy festiwal w Boliwii rozpoczyna się tradycyjnie wykonaniem Ave Maria Guarani z filmu Misja Ennio Morricone. Dlaczego w ten sposób? O tym opowie już sam ojciec Piotr Nawrot, z którym spotkałam się chwilę przed festiwalem, no i który wyjaśnia wszystkie te tajemnice początków. Ogromnie ważna postać, ogromnie ważna muzyka, która zawsze mnie inspiruje. Muszę przyznać, że niż poznałem sam manuskrypt,

ksiądz profesor Piotr Nawrot, werbista, mózg i twórca całego festiwalu i kolejny fragment z festiwalu boliwijskiego misji Indian Chiquitos, a ze mną goście, którzy chwilę temu wrócili z Boliwii. Jak wygląda opera misyjna? Co było nowością? To, co było nowością, to jednak skromność tej formy. Dlatego, że my w Europie jesteśmy przyzwyczajeni, że opera kojarzy się z bardzo widowiskowym spektaklem, z bogatymi kostiumami, wieloma śpiewakami na scenie, pełną orkiestrą, jeszcze często wstawkami baletowymi. To taka rzeczywiście bardzo rozbudowana wizualnie forma. Natomiast ta opera, w której my uczestniczyliśmy, dla Europejczyka jest bardzo skromna. Jest to, co było też w niej niezwykłe, to, że stanowiła ona rodzaj Biblii w muzyce. Czy to nie bardziej w takim razie był dramat liturgiczny z dawnych czasów? Wiesz, nie. Patrząc na udział instrumentów, na soprany, tenory, myślę, że jednak nie można tego nazwać dramatem liturgicznym. Dramat, myślę, był dużo skromniejszy jeszcze od tej formy, którą mogliśmy obejrzeć. Ale Adam wspomniał, że tłumaczył mi, ponieważ Adam zna świetnie hiszpański, poprosiłam go o to, żeby przetłumaczył mi libretto. I okazało się, że jest ono bardzo proste. Jego głównym zadaniem było ewangelizowanie ludzi, którzy będą uczestniczyli w tym wydarzeniu. To znaczy przekazanie najbardziej podstawowych, zasadniczych prawd wiary. To, że to, co tu na ziemi jest ważne, ale tak naprawdę to, co najważniejsze, czeka nas po śmierci. Że Bóg jest dobry, że Bóg nas kocha. Takie były końcowe słowa też tej opery, że sprawiedliwi są solą ziemi. To była taka prosta opowieść, która miała przekazać tym, którzy słuchają, co w życiu jest najważniejsze, do czego powinniśmy dążyć, czym się powinniśmy kierować, jak postępować wobec siebie wzajemnie. I to właściwie było rozprowadzone w tych 8 ariach, których mogliśmy posłuchać. Bardzo ważnym elementem tej opery była choreografia. Ja nawet zapytałam dziewczyn, które tańczyły, czy sprawiała im trudność, czy długo musiały się uczyć, ponieważ była dość skomplikowana. One z pełną radością odpowiedziały nie. To była czysta przyjemność uczyć się tego. Ta choreografia naśladowała na przykład proste czynności rolnicze albo jakieś tańce chodzone. Sprawiała im przyjemność, bo po prostu oni się ze sobą dobrze czuli i ta praca była taką przyjemnością wzajemną, to co już mówiliśmy o tej wspólnotowości, konsolidacji. Cała opera, jak rozumiem, rozgrywała się w przestrzeni kościoła. Tak, oprócz tego początku, o którym wspominał ksiądz Adam, tak, czyli procesyjne wejście do świątyni. Tej fiesty. I ja myślę, że ona jest też zupełnie czymś oryginalnym dla Europejczyka, dlatego że akcja rozpoczynała się przed kościołem, szedł pochód, procesja bawiących się, tańczących młodych ludzi, którzy mieli też na sobie maski z doczepianymi piórami strusia, bo to zwierzę, które jest bardzo ważne w kulturze boliwijskiej. Udało mi się dowiedzieć, że ono pełniło niegdyś takie funkcje sakralne ze względu na siłę tego ptaka. Zresztą ta tradycja wkładania piór na głowę i podwyższania swojej sylwetki pochodzi rzekomo z czasów, kiedy czasami dochodziło do walki, żeby przeciwnika jakoś już zastraszyć swoim wyglądem, to zakładano takie czapki z piórami i zakładano takie grzechotki na nogę, żeby powodować takie odgłosy, które mają przestraszyć. I tutaj było dokładnie to samo, ale tu miało to wszystko służyć wejściu wspólnie do świątyni, żeby zgarnąć, ponieważ nikt nie mógł zostać w świątyni przed rozpoczęciem, kościół musiał być pusty i dopiero z tego placu, który jest przed kościołem, mogliśmy za procesją rozpoczynaną przez aktorów, artystów, wejść dopiero do świątyni. Czyli też to, co mówił Adam, stwórzmy wspólnotę, dopiero wejdźmy, żeby posłuchać historii i zatopić się w tej muzyce. Czy w świątyni, podobnie tak jak w pierwszych dramatach liturgicznych, były w różnych miejscach owe mansiony, z których przechodzi się od do? Nie, nie było tego. Ustawienie przestrzeni było bardzo proste. Dwie solistki stały na lekkim podwyższeniu przed ołtarzem, ale jak najbliżej słuchaczy, natomiast cały chór i tancerze stali za solistkami, ponieważ między jakby pierwszym rzędem ławek a ołtarzem była dosyć duża przestrzeń, że oni wszyscy byli w stanie się tam pomieścić, natomiast zupełnie już nie na podwyższeniu była orkiestra. Czyli to powodowało, że byliśmy bardzo blisko wykonawców, a wykonawcy bardzo blisko odbiorców, co dawało też, myślę, pewien rodzaj takiej wzajemnej energii, którą znamy z teatru, znamy ze sztuki, że ona jest potrzebna zarówno widzom, jak i tym, którzy wykonują swoje zadanie artystyczne. A do tego wszystkiego jeszcze po lewej stronie wisiał ekran, na którym była tłumaczona ta opera, bo jak powiedzieliśmy, nie jest ona wykonywana w języku hiszpańskim, a język, w którym jest śpiewana, nie jest już powszechnie znany. Zatem te napisy były potrzebne nie tylko obcokrajowcom, ale także Boliwijczykom. To jest zupełnie niesamowite. Czy ksiądz, znając hiszpański, był w stanie cokolwiek zrozumieć z tego oryginalnego języka? Nie, oczywiście ten oryginalny język jest zupełnie inny. W ogóle w tym terenie było wielość języków i wiele form wyrażania się, ale dzięki tłumaczeniu, ale zarazem ta prostota była uderzająca. To, co dla mnie w tej całej operze i w tej całej formie przygotowanej przez artystów bardzo pięknej, prostej, ale głębokiej, było takie uderzające, to o czym wspomniała Kasia, takie połączenie codziennego życia z tym wymiarem sakralnym, jak gdyby pokazanie, czego jeszcze nam po tylu wiekach w Europie brakuje. Nie oddzielanie, nie segregowanie świata, ale przeżywanie jako takiej swoistej łączności i świata duchowego, i materialnego, i codziennych wydarzeń, ale także obecności kogoś większego. Dlatego też ta opera zakończyła się czymś niesamowitym. Ludzie wyszli przed kościół i spędzili tam jeszcze co najmniej kilka godzin śpiewając, bawiąc się, tańcząc. Nawet do tych tańców zaprosili księdza Tomasza, miejscowego proboszcza, polskiego misjonarza, i to było też takie piękne łączenie tego sakrum z codziennością. Jeśli pozwolisz, Agnieszko, to tylko jedna informacja, bo myślę, że to dosyć ważne, że reżyserem tego widowiska, taką główną osobą odpowiedzialną także za stronę muzyczną, był Kubańczyk, więc też jest to taka międzynarodowa współpraca, ale Kubańczyk, który oczywiście mieszka już długo w Boliwii, który zakochał się w Boliwii, a potem w Boliwijce, osiadł tam, ma troje dzieci, nazywa się Eduardo Silveira, jest wiolonczelistą, który także występował w tej operze. Niezwykłe połączenia, podobnie jak Chilijczyk, który jest szefem tego najsłynniejszego, fantastycznego zespołu boliwijskiego Aracaendar i też będąc dyrygentem i pierwszym skrzypkiem przeniósł się z Chile do Boliwii, chociaż te dwa kraje nie bardzo się kochają. On został w tej Boliwii i żyje tam i muzykuje. Ta muzyka po prostu niesamowite pomosty potrafi stworzyć pomiędzy najróżniejszymi krajami, to teraz nie będziemy słuchaczy trzymać dłużej w napięciu, tylko zaprezentujemy kolejny fragment z owej opery. To będzie aria sexta. Oh, shit. Aria Sexta, kolejny fragment z opery świętego Franciszka Xawerego, opera stworzona tu na miejscu w redukcjach boliwijskich i zaśpiewana w oryginalnym dialekcie z tamtych regionów. Jest to wykonanie nagrane profesjonalnie, wykonane przez zawodowców. My się zachwycamy tym, że oni odkładają na bok grę w piłkę czy jakieś inne zajęcia, sięgają po instrumenty, które leżą gdzieś tam na boku na piasku, grają, a potem wracają do innych czynności. Zachwycamy się, że to ojej, a teraz przenoszą się w jakiś niezwykły wymiar muzyczny. A ja mam wrażenie, że dla nich to nie jest żaden niezwykły wymiar muzyczny. Ta muzyka jest po prostu częścią ich codzienności. I dla nas, Europejczyków, to jest niezwykłe. Dla nich to jest absolutna codzienność. Ja jestem przekonana, że tak jest, jak mówisz, Agnieszko, bo inaczej młodzi ludzie między 12 a 16 rokiem życia nie spotykaliby się 3 razy dziennie, żeby śpiewać, próbować, przygotowywać się do opery. To musi być jakąś częścią ich życia, taką bardzo naturalną. Z drugiej strony powiedziała się w poprzednich naszych rozmowach, poprzednich naszych wejściach, że szkoła w Urubicia jest taką ekskluzywną szkołą. Ale w sensie pozytywnym. No właśnie, bo wytłumaczmy to może też naszym słuchaczom, że ekskluzywny to nie oznacza wyrafinowany, to nie oznacza snobistyczny, tylko to oznacza, że to jest na świetnym poziomie, bardzo wartościowe. Natomiast gdybyście państwo tam weszli, przyszli, zobaczyli budynek i zobaczyli salę, to jest to bardzo skromne miejsce z prościusieńkimi salami, w których mieszczą się tylko tablice zapisane nutami, ławka, na której leży na przykład, ja widziałam taki obrazek i on mi zostanie w głowie, 10 par skrzypiec, równiusieńko ułożonych. Także to musi być jakoś we krwi, ale muzyka jest częścią naturalną codzienności i codziennego życia. Może na pewno dostarczać duchowych, metafizycznych przeżyć, ale stanowi codzienność. Dla nich mam wrażenie, muzyka jest tak oczywista jak oddychanie. Wracamy z Boliwii z powrotem do studia w Warszawie, chociaż trochę żal, bo to serce wyrywa się cały czas do Boliwii. Ja mam nadzieję, że kiedyś uda nam się razem wszystkim pojechać po raz kolejny. Byłoby to wspaniale. Będzie niesamowity. Byłoby fajnie. To będzie niesamowity wyjazd. Owoce powyjazdowe. Patrzę się najpierw na Kasię. Po pierwsze to chciałam powiedzieć, że myślę, że słuchacze nam nie uwierzą, bo mówimy o tej Boliwii tak wspaniałe rzeczy, że po prostu państwo musicie tam pojechać i zobaczyć i sprawdzić, czy my mówimy prawdę, czy też trochę nie koloryzujemy. Owoce. Dla mnie oczywiście bardzo ważne było spotkanie z muzyką, spotkanie z człowiekiem, spotkanie z artystami, muzykami, z księdzem Piotrem Nawrotem. Ale nie ukrywam, że miałam jeszcze jeden taki pomniejszy, ale jednak także cel zapoznania się trochę z teatrem boliwijskim. To znaczy, jak wygląda teatr w Boliwii, czy możemy tam też obejrzeć jakieś spektakle, czy on jest rozwinięty. Okazało się, że w latach parzystych w Boliwii jest przygotowywany właśnie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Baroku i Renesansu, natomiast w latach nieparzystych ta sama instytucja, APAC, takie Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Sztuki, przygotowuje Międzynarodowy Festiwal Teatralny, którego dyrektorem jest Oskar Leanio. Udało mi się z nim porozmawiać i rzeczywiście to też było bardzo odkrywcze, ponieważ dowiedziałam się trochę, jak wygląda ten teatr. Nie chciałabym teraz państwa tym zanudzać, ale byliśmy z księdzem Adamem, który był moim wspaniałym tłumaczem, także na spektaklu boliwijskim, niezwykłym, bardzo pięknym od strony estetycznej i bardzo ważnym, myślę. Dlaczego? Dlatego, że w Boliwii teatr nie jest bardzo rozwinięty. W Santa Cruz, który liczy prawie 3 miliony mieszkańców, są 4 teatry. Nie ma w ogóle państwowych teatrów, są tylko teatry prywatne. Szkoła teatralna działa od 20 lat, czyli nie zdążyła jeszcze wykształcić nie wiadomo jak wielu artystów. Zatem poświęcić się dla teatru można wtedy, kiedy wykonuje się inny zawód, zarabia gdzie indziej, a tutaj można robić to z miłości, być prawdziwym amatorem. I myśmy byli na takim spektaklu, który opowiadał o losach kobiet, które zostały same w czasie, kiedy Boliwia rozpoczęła wojnę z Paragwajem o tak zwane Chaco. Taki teren, gdzie myślano, że będzie ropa naftowa i warto o niego walczyć, a jak to czasami w życiu bywa, okazało się, że ani ropy nie ma, ani nie było po co walczyć i śmierć poniosło mnóstwo mężczyzn. I to, co jest dla mnie interesujące, to też to, że dyrektor tego festiwalu powiedział mi, że teatr boliwijski nie pyta o jednostkę, nie pyta o przeżycia jednostki, zawsze pyta o wspólnotę, o społeczność. Tutaj była ta społeczność kobiet, a spektakl ten rozgrywał się nie w sali teatralnej, do której my Europejczycy też jesteśmy przyzwyczajeni, to nie znaczy, że nie znamy innego teatru, ale odbywał się w 300-letniej kamienicy pohiszpańskiej na patio pod gołym niebem, kiedy nastał wieczór, włączono bardzo proste światła, nie ma na to pieniędzy i rozpoczęła się ta historia, o której mogłabym bardzo dużo mówić, ale spotkaliśmy się dla muzyki, a nie dla teatru, ale było to też takie doświadczenie dla mnie istotne, z którym stamtąd wyjechałam i nie mogę przestać myśleć także o boliwijskim teatrze i o tym, jak będzie się rozwijał i czy może kiedyś Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Santa Cruz. No, byłoby pięknie. Ja oczywiście życzę ci, żebyś mogła pojechać na ten festiwal, który dotyczy tylko teatrów. Czego nauczył się ksiądz w krajach misyjnych od mieszkańców? Cisza. To, czego nauczyłem się i w wyjeździe do Boliwii, i na misjach, to zachwytu nad drugim człowiekiem, takiego naprawdę zachwytu nad jego wewnętrznym pięknem, które wyraża się na tysiące sposobów, nie tylko artystycznym, i zachwytu nad codziennością. Czasami nas przytłacza i mamy wiele innych myśli, uciekamy gdzieś nawet myślami i tak życiowo. To taki zachwyt nad codziennością i nad pięknem tego wszystkiego, co się nam wydarza, to było coś, z czym wróciłem z Boliwii. I pod względem artystycznym to uświadomiłem sobie, że piękno ocala świat i nie może Kościół i chrześcijaństwo rozwodzić się z kulturą, do czego czasami na nieszczęście dochodzi, ale trzeba to ukochać i widzieć w tym głębie, która jest tam ukryta. I to mnie tak najbardziej poruszyło i porusza nawet teraz i dziękuję wam za to spotkanie. Ale powiedzmy uczciwie, że to nie jest też kraj bez problemów. Bo tak. Mówimy bardzo o bardzo miłych, kolorowych, ważnych rzeczach, ale to jest także kraj, który boryka się z problemami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi. Bardzo głęboko. Dzięki tym szkołom muzycznym, dzięki festiwalowi, te grupy społeczne, pomiędzy którymi jest ogromna przepaść, bo są bardzo biedne sektory społeczne i bardzo bogate, ci biedni mają szansę tylko wtedy, kiedy będą się uczyć grać na instrumentach, kiedy pójdą do szkoły muzycznej, a potem festiwal, wyjazdy, muzykowanie da im szansę na lepsze życie. Powiedzmy też, że wszystkie koncerty są za darmo, czyli tak. Uczestniczyć mogą wszyscy, którzy tylko są chętni. I to, co powiedział Adam, że były wielkie kolejki wokół kościołów, to właśnie powoduje, że wszyscy mogą uczestniczyć w kulturze, mogą w niej partycypować w tej najwyższej, bo przecież przyjeżdżają tam wybitni muzycy ze świata. Te kolejki to również ogromna rzesza turystów, która z całego świata przyjeżdża po to, żeby brać udział w festiwalu. Raz jeszcze oddajmy głos księdzu profesorowi Piotrowi Nawrotowi. Czy ojciec przypuszczał, że kiedy powstawał ten festiwal, że to się rozrośnie, że to będzie jeden z największych, najważniejszych festiwali muzycznych na świecie, że każdy profesjonalny, poważny zespół będzie chciał wziąć udział w tym festiwalu? Nie przypuszczałem, ale też nie takie były moje plany. Tak ja, jak i ludzie, którzy dołączyli się do tego projektu, naszym głównym punktem odniesienia było to, by to robić w sposób doskonały, by naprawdę zaangażować się w to, by dać siebie wszystko, by rozważać, myśleć, proponować i by nigdy nie uważać ten festiwal jako mój, tylko żeby każdy, kto wchodzi do tej rodziny, która organizuje festiwal, jako organizator, jako wolontariusz, jako muzyk, żeby czuł, że to jest, jego festiwal. Że to jest, i nam się to udało. Ojciec tym mieszkańcom byłych redukcji jezuickich dał muzykę, przywrócił tę muzykę. A co oni ojcu dali? Co dają? Dali mi szczęście, dali mi wiele radości, dali mi odczucie rodziny, dali mi odczucie pokoju. I najważniejsze, ja myślę, że moje zbawienie, tak jak ja go szukam, to nie jest kwestia jednostki Piotr Nawrot, tylko to jest kwestia wspólnoty. My się zbawiamy razem, bo budujemy lepszy świat, bo żyjemy bardziej w zgodzie z nauką Bożą i Kościoła, bo nawet jak się zdarzy, że ktoś popełni błąd, to reagujemy jako wspólnota i nie jako jednostkę. Umiemy sobie przebaczyć, umiemy siebie wspomagać.